Каля школы была ўжо ўся вёска. Людзі шчыльна абкружылі дзве партызанскія падводы, адна з іх была ператворана ў трыбуну. На ёй стаяў лясніцкі. Ён быў у сваёй жоўтай скуранцы, знаёмы ўсім, усміхаўся знаёмай шчырай усмешкай, як і тады, калі часам прыязджаў на сход калгаснікаў і выступаў перад імі. Людзі адказвалі яму такімі шчырымі, радаснымі усмешкамі, і толькі аўтамат на шыі ў сакратара райкома і кулямёт на возе каля яго ног нагадвалі людзям аб умовах і часе. Калі падышлі Карп і Таццяна, сакратар ужо гаварыў: «А сёння ў Маскве на Красной плошчы парад. Наш правадыр упэўнена заявіў, што хутка надыдзе той час, калі нямецкая армія пакоціцца назад. Кожны метр нашай зямлі гарыць пад нагамі агідных захопнікаў. Тысячы людзей узялі зброю ў рукі і ўзняліся на барацьбу супроць ненавісных акупантаў. Партызанскія сілы растуць з кожным днём. Мы не дамо жыцця захопнікам. Яны пажнуць тое, што пасеялі. За нашы гарады і вёскі, спалены імі, за смерць нашых дзяцей, за катаванні і здзекі з народа мы будзем помсціць ворагу жорстка, бязлітасна і няспынна. Гэта наша клятва. Але нашым партызанам павінен дапамагаць кожны сумленны чалавек. Дапамагайце партызанам. Папаўняйце нашы рады». Лясніцкі гаварыў яшчэ некалькі хвілін каротка, проста і сурова. Людзі слухалі, стаіўшы дыханне. Вочы жанчын напаўняліся радаснымі слязьмі, і неўзаметку змахваў слязу хто-ніхто са старых. Таццяна не зводзіла вачэй з Лясніцкага. Вялікае захапленне гэтым мужным чалавекам расло ў ёй. Вось яны якія! Вось што робяць яны, сапраўдныя людзі! А я? Што я зрабіла? Думала яна, і ёй рабілася сорамна за апошнія 4 месяцы жыцця. А мяне спытаюць, што я, настаўніца, зрабіла для перамогі. Што я адкажу? Яна оглянулася. Батьки не было ўжо поплеч, і ён праціснуўся наперад. Яна пачала таксама ціха праціскацца паміж жанчынамі бліжэй да партызан. Падняўшыся на насочкі, яна ўбачыла на адным возе Любу. Та сядзела каля кулямёта і аб нечым паціху гаварыла з маладым партызанам. «Любка ўжо з імі», – падумала Таццяна, і ёй зрабілася яшчэ больш крыўдна. «Як же я звязала сабе рукі!» Але ў гэты момант Віця заплакаў, нібы пачуў яе думку і пакрыўдзіўся, і Таццяне стала зноў сорамна. «Цішэй, мой хлопчык!» – пяшчотна зашаптала яна. «Цішэй!» Скончыўшы гаварыць, Лясніцкі саскочыў з воза і пайшоў у натоўп, вітаючыся па асобку з добра знаёмымі калгаснікамі. Абдымаў жанчын за плечы, суцяшаў: «Ну, нічога, нічога, не гаруйце, хутка гэта скончыцца. Але слязамі ворага не пераможаш, яго трэба біць, біць бязлітасна». «Цяпер ён спаліць нас», – уздыхнуўшы, сказаў нехто ў натоўпе. Лясніцкі хутка павярнуўся ў той бок. «Спаляць? А што ж, ваўка баяцца ў лес не хадзіць, спаляць адбудуем, калі апошні фашыст ляжа касцьмі на нашых папялішчах. Ён хацеў бы не толькі спаліць, а ўвесь народ наш зніштожыць, да не ўдасца яму гэта». Убачыўшы Карпа Маеўскага, Лясніцкі звярнуўся да яго. «А як думаеш, Карп Пракопавіч, цябе ж ён спаліў ужо?» «Спаліў», усміхнуўся Карп. «А я жыву і жыць буду. Сына дачакаюся». Маеўскаму хацелася вельмі многа сказаць сакратару, пагутарыць з ім, параіцца, расказаць аб сваіх душэўных пакутах, запрасіць яго да сябе ў хату. Але лясніцкі адвярнуўся і пайшоў далей. І гэта неўважлівасць партызанскага камандзіра пакрыўдзіла старога. Кожны раз заязджаў на пасеку, мёдам частаваў яго як друга, а ён пагутараць нават не хоча. Не верыць ён мне ці што? Каму ж тады верыць? З крыўдаю думаў Маеўскі і, павярнуўшыся, выйшаў з натоўпу, пачаў шукаць вачыма Таццяну. І ў гэты момант міма яго хутка прайшоў малады партызан і непрыкметна сунуў яму ў руку скамечаную паперку. Карп уздрыгнуў ад нечаканасці, моцна заціснуў у кулаку паперу і заспяшаўся дамоў. У дварэ ён прачытаў запіску. Пасля гэтага хутка зайшоў у хату, апрануў кажух, падперазаўся вяроўкай, заткнуў за пояс сякеру. Ён ужо сабраўся выйсці, як зайшла Таццяна. Яна здзіўлена аглядзела бацьку і спытала: «Вы куды, тата?» І ён паглядзеў на дачку і зразумеў, што зманіць ёй нельга, да і не хапіла б у яго сіл маніць у такі момант. Ён працягнуў ёй пакамечаную паперку. «Карп Пракопавіч, мне трэба з вамі пагаварыць. Чакаю сёння пад вечар на Ягадным, у рагу пад дубамі». «Эл», – прачытала Таццяна. Маеўскі моўчкі глядзеў на дачку. Яна прачытала запіску яшчэ раз і ціха сказала: «Як бы я хацела быць з вамі там». І, не чакаючы адказу бацькі, пайшла да печкі і пачала раздзьмухваць вугалі. «Запіску трэба спаліць, тата». А Люба, відаць, з імі паехала, сказала яна і цяжка ўздыхнула. Бацька зразумеў яе пачуцці і, пайшоўшы бліжэй, ласкава сказаў: «А ты ідзі да каго-небудзь, да Степаніды, напрыклад, там пачакаеш, у выпадку чаго ў лес». І ён хвіліну памаўчаў, прабуючы пальцам вастрыню сякеры. «Я пайду». «Хлеб возьміце, тата». Калі бацька пайшоў, Таццяна не магла адна ўседзець у хаце і зноў выйшла на вуліцу, накіравалася да школы. Але там ужо было пуста, партызаны паехалі, народ разышоўся. Цётка Степаніда ўбачыла яе на вуліцы, паклікала да сябе ў хату. І там, на вялікае здзіўленне, Таццяна ўбачыла Любу. Дзяўчына сядзела на ложку з заплаканымі вачыма. «Ты не паехала!» – узрадавалася Таццяна. А Любе здалося, што сястра насміхаецца з яе няўдачы, і яна злосна накінулася на яе. «Паехала! Паехала! Ты думаеш, я пабаялася? Думаеш, што я такая трусіха, як ты?» Яны сказалі: «Малая! Малая! І жыні Лубяна ў нас, кажуць, ніякага няма, а я па вачах бачыла, што яны маняць, маняць! Вось прыйдзе толькі Женька, я пайду. Не возьме, услед за ім пайду, тады не прагоніць, як пабачу іх лагер. А то малая, якая ж я малая! Гора маё самая вялікая, Танечка, мамачка мая родная!» І Люба горка заплакала. Ягаднае, асушанае калгаснікамі балота, вузкай і доўгай паласой уразалася ў лес. Бліжэйшая да вёскі частка яго засявалася і давала багацейшы ўраджай. Дальні канец балота, які называўся рогам, быў асушаны не поўнасцю і скарыстоўваўся пад сенажаці. Балота з двух бакоў сціскалі высокія сцены лесу, пераважна альховага. Высокія, роўныя, як струны вульхі, раслі кустамі, узвышаючыся на высокіх купінах аголенымі, вымытымі вадой карэннямі. Вясною ў восень тут нельга было прайсці ні балотам, ні лесам, але ў самым канцы рога месца было высокае, сухое, і раслі тут не вольхі, а магутныя стогадовыя дубы. Пад дубамі густа пераплятаўся арэшнік. Улетку праз гэты гушчар цяжка было прабрацца, да і рэдка сюды хто заглядаў, хоць куток гэты і вабіў вочы прыгажосцю і мноствам арэхаў і грыбоў. Магчыма, прычынаю гэтаму было тое, што ўсяго 3 гады назад ваўкі сярод дня разарвалі тут лесніка. І вось у гэтае месца незаўважна прабраўся карп маеўскі, узрушаны нечаканым і таямнічым запрашэннем камандзіра партызан. Ён выйшаў з лесу на край сенажаці пад дубы і асцярожна агледзеўся. Навокал было пуста і ціха. Толькі дзесь у арэшніку жалобна цвіркала нейкая маленькая адзінокая птушка. Голы лес застыў у нерухомасці. Вецер сагнаў упаўшае лісце з паляны ў лес, і пад дубамі зямлю густа ўсцілалі жоўта-зялёныя жалуды. Жалудоў было так многа, што іх можна было браць проста прыгаршчамі. «Ніхто не збірае», – падумаў карп. «А дарэмна? Трэба будзе прыйсці калі-небудзь. Да вайны свіней кармілі, а цяпер самі з'ядзім». Ён цяжка ўздыхнуў і, нагнуўшыся, пачаў саграбаць жалуды ў кучкі. Але праз хвіліну схамянуўся і зноў аглянуўся навокал, паглядзеў чамусьці на неба. Пад ім павольна плылі кашлаты аўчыны хмар. Вечарэла. Карпу зрабілася неяк неўтульна на адкрытым месцы, і ён схаваўся ў гушчары арэхавых кустоў. Чакаць яму давялося доўга. У старога пачалі ўжо з'яўляцца сумненні ў сапраўднасці запрашэння і вырастаць трывога за Таццяну і Любу. Наляціць карны атрад на чале з гэтым ырадам, падумаў ён аб візанеру, адразу ж за іх возьмецца. Трэба ісці. Але пайсці, нікога не дачакаўшыся, ён не мог, бо ці будзе другі такі выпадак, а ад гэтай сустрэчы залежала яго жыццё, яго ўдзел у барацьбе. Ён зразумеў гэта. Толькі ўжо на змярканні ён заўважыў, як з лесу выйшлі 2 чалавекі і спыніліся пад дубамі. «Няма», – сказаў адзін. «Не можа быць», – адказаў другі. І ў гэтым голасе карп пазнаў лясніцкага, і тады ён смела выйшаў з арэхавых кустоў. «А вось і ён», – сказаў лясніцкі і пайшоў насустрач. «Вечар добры, Карп Пракопавіч, мятком не пачастуеш?» — спытаў другі, і Маеўскі на вялікае здзіўленне пазнаў ім старшыню райвыканкома Прыборнага. «Сяргей Фядотавіч?» — спытаў карп. «Ён самы. Дзівішся, стары. Ёсць чаму. Разам вы кіравалі, разам, значыцца, і ваюеце. Разам будавалі жыццё, разам павінны абараняць яго ўсе. Увесь народ, адказаў прыборны. Але давайте сядзем, сябры. Прыборны, зняўшы аўтамат, апусціўся на зямлю пад дубам. Лясніцкі і Маеўскі селі побач, адзін насупроць другога. Ну, пачастуй хоць татуном, калі мятку няма. У цябе ж усё адменнае, стары чараўнік, і першага гатунку. Эх, з'еў бы я цяпер мятку, за салодай цмокнуў губамі прыборны. Я магу прынесці, Сергей Фядотавіч, адказаў Карп. Ды ну, усё-ткі захаваў. Пудзікаў 10, не менш. Малайчына, весела засмяяліся прыборны і лясніцкі. Закурылі, хвіліну памаўчалі, у небе пачалі запальвацца першыя зоркі. Першым цішыню парушыў лясніцкі. Ну, што ж змоўклі? Расказвай аб жыцці, Карп Пракопавіч. Маеўскі цяжка ўздыхнуў. Што тут расказваць? Самі ведаеце. Не жыццё, а пакуты, пекла, калі толькі скончыцца гэта. Хутка, усміхнуўся лясніцкі, хутка, але ўсё-такі давядзецца пазмагацца. Нішто не прыходзіць само без барацьбы, тым больш такая перамога, вораг наш, моцны, хітры, бязлітасны, мэта яго знішчыць наш народ, захапіць нашу зямлю, наша багацце. Большасць ён бярэ зброяй. Але ў апошні час, калі зброя яго пачала тупіцца, ён ужывае розныя выдумкі, хітрыкі, скарыстоўвае ўсе спосабы. Але народ наш не верыць яму. Народ паўстаў, імкнецца да змагання, толькі трэба арганізаваць яго, трэба правільна кіраваць яго барацьбой. Вось такі наш абавязак. Сакратар райкома змоўк, а пасля нечакана спытаў: «А за што яны спалілі цябе?» Маеўскі расказаў. Прыборны і лясніцкі пераглянуліся паміж сабой і усміхнуліся. «Проста скарб гэты хлопец нібы прысутнічаў там», – сказаў прыборны. «Хто?» – не зразумеў Маеўскі. «Адзін наш партызан», – адказаў прыборны. «Ваш сусед», – дадаў з усмешкою лясніцкі. Нешта даўно ён не з'яўляецца ў нас. Мае дзяўчаты з нецярплівасцю чакаюць яго, адказаў Маеўскі. А для чаго? А вось адна дачка нябожчыцы Хрысціны да вас хоча з ім пайсці, а мая пабачыць старога знаёмага, яны ў школе разам вучыліся некалі. Лясніцкі спытаў: «Але да слова прыйшлося. А хто муж тваёй Тацяны і дзе ён цяпер?» Маеўскі збянтэжана закашляў. «Як вам сказаць? Няма ў яе мужа». «Няма? А вы не падумайце, Павел Сцяпанавіч, чаго дрэннага. Справа ў тым, што дзіця гэтае не яе». І стары шчыра расказаў гэтым двум партызанскім камандзірам тое, аб чым ведалі толькі ён ды Тацяна. І што яны трымалі ў вялікім сакрэце нават ад старэйшай замужняй сястры Тацяны. Камандзір і камісар слухалі з вялікай цікавасцю і адначасова ў адзін голас выказалі сваё захапленне дзяўчынай. «Малайчына», – сказаў лясніцкі, – «гераічны учынак. Вось, камісар, яшчэ адзін яскравы прыклад. Ганарыцца трэба такой дачкой, стары чараўнік». «Сапраўды, у такім узросці усынавіць, ды яшчэ ў такі час, малайчына!» Іх захапленне ўсхвалявала Маеўскага, асабліва словы, што гэта яскравы прыклад. «Чаго? Але навошта ім гэты прыклад?» І ён ціха сказаў: «Але аб тым, што гэта не яе дзіця, не ведае ніхто, нават жонка мая. А вось гэта правільна», – сказаў лясніцкі. «Няхай ведае аб гэтым як мага менш людзей, будзе лепей». І памаўчаўшы, лясніцкі спытаў: «Значыцца, сям'я ў цябе надзейная?» За старога адказаў прыборны: «Ну, як бачыш, жонка толькі ў яго злая, не крыўдзіся, стары, але нядобрая яна баба, неразумная. Вось тут ты вялікую памылку зрабіў, хоць ты і пчаліны кароль. Маёўскі збянтэжыўся, нічога не адказаў. Хвіліну памаўчалі. Навокал таксама была поўная цішыня. Праз нейкі час Лясніцкі схамянуўся, але да справы, і звярнуўся да Маёўскага. Нам трэба твая дапамога, Карп Пракопавіч. Гавары адразу згоден. Не баішся? Крыўдзіце вы мяне, Павел Сцяпанавіч, адказаў Маёўскі. Ды я хоць зараз гатоў да вас ісці. Вось дачку толькі дазвольце ўзяць сабой і пляменніцу. Чаго мне баяцца? Ведаю, за што пайду. Пакуль што ісці нікуды не трэба. Застанешся дома. Карп уздыхнуў. Нам трэба надзейны чалавек у вёсцы, да якога мы маглі б звярнуцца ў любы момант і атрымаць патрэбную дапамогу. Разумееш? Мы давяраем табе амаль што сваё жыццё, спадзяемся, не падвядзеш. Павел Сцяпанавіч, ды я... Добра, слухай далей, гераізма ніякага не трэба. Рэвальвер у кішэні не насі? Электрычным токам ударылі старога гэтыя словы. Ён хутка накіліўся да Лясніцкага і хвалюча зашаптаў. «Ды вы... А вы адкуль ведаеце?» І адначасова рука яго неяк механічна выцягнула з кішэні кажуха рэвальвер. Прыборна засмяяўся, узяў з яго рук наган, пачаў уважліва аглядаць яго. «Схаваю ў надзейным месцы», – прадаўжаў Лясніцкі, «вядома, ў такім, каб у любы момант быў пад рукою. Бачыш, мы даведаліся. Маглі б аб гэтым даведацца і фашысты. Не думай, што яны дурні, шпіянаж у іх першакласны. Але больш хітрэйшых з ліку здраднікаў яны робяць сваімі тайнымі агентамі, таму трэба трымаць вуха востра». Лясніцкі памаўчаў, аглянуўся навокал і панізіў голас. «Значыцца, твая задача – падружыць з новай уладай, а потым назіраць, сачыць, асабліва за вашым старастам, за бугаём. Справа ў тым, што ён звязаўся з намі і запэўніў нас у сваёй нянавісці да фашыстаў. Напрыклад, ён кляўся, што пажар двара і свірна справа яго рук. Што ты скажаш на гэта?» Маёўскі паціснуў плячамі. «Хто яго ведае? Я так думаў, ды і ўсе ў вёсцы, што гэта ваша работа. Ну, а цяпер не ведаю, што сказаць». «Ну, дык вось», – працягваў Лясніцкі, – «трэба распазнаваць нашых актыўных памочнікаў і нашых тайных ворагаў. Прасачы за Кулешом. Гаворыць, што немцы яго з палону адпусцілі, а задарма яны не адпускаюць. Вось так. Падбірай надзейных людзей, уцягваем нашу справу. Трэба паднімаць народ на барацьбу. Дачку, пляменніцу уцягні, няхай вядуць агітацыю. Усе навіны мы будзем перадаваць, але рабіць усё гэта трэба вельмі асцярожна. Аб сувязі з намі нікому не гавары, вось, здаецца, і ўсё. У цябе нічога няма, Сяргей? А ў мяне? Ну, пакуль што нічога», – адказаў прыборны. «Калі што такое да нас? А мёд пільнуй для ўрачыстага выпадку. Перамогу будзем святкаваць з тваім мёдам». Прыборны першы падняўся з зямлі, прытуліўся да дуба. За ім падняўся Лясніцкі і Карп. Стары вельмі быў узрушаны гэтай сустрэчай. «Не ведаю, як вам і дзякаваць, Павел Сцяпанавіч. Сяргей Фядотавіч, вось зараз усё стала ясна, а то жыў, нібы ў яме якой». «Ну, добра», – перабіў яго Лясніцкі. «І вось яшчэ адна да цябе просьба. Сувязным да цябе часцей за ўсё будзе хадзіць Лубян. Дык ты назірай за ім, а то ў хлопца вельмі галава гарачая. Паслізнецца ў момант будзе на шыбеніцы, а ён у нас незаменны чалавек. Калі ж табе трэба будзе перадаць, што колечы тэрмінова, ідзі сюды, вось па гэтай прасецы, да сухога балота. Ну, бывай». Яны моцна паціснулі яму руку і хутка растаялі ў цемры паміж дрэвамі. А Маеўскі доўга яшчэ стаяў і глядзеў у той бок, куды яны пайшлі, слухаў, як трашчыць галлё пад іх нагамі.